Te koop aangeboden twee herenfietsen, merk Batavus en Gazelle, in prima staat verkerend. Crèmekleurig met suède kniestukken. Klein maatje 34-36, zo goed als nieuw en kost slechts 40 gulden. Heeft afstandsbediening en hij is compleet met 3 banden. U hoorde een niet-commerciële advertentie via het snelste medium. Prikbord, een programma van voor en door de luisteraars. Te beluisteren op zondagmiddag van 12 tot 1.